ise kurban, kız gönlüm senin ömrüm. Terlemiş yüze kurban, kız gönlüm senin ömrüm. Bezenmiş toydan gelmiş, vay le le le le le le le le le le le. Kaşkara göze kurban, kız gönlüm senin ömrüm. Kaşkara göze kurban, kız gönlüm senin ömrüm. Senin ömrüm.